براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سورة التوبة دا مدني سورة دي نازل شوه دي ورسط لسورة المائدة او مخي لسورة النصر نا. ترتیب قرآن کی سورۃ توبہ نہم نمبر سورت دے اور ترتیب نزول کی یوسل دیار لسم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قبل سردار سورۃ الانفال کی قوانین د جہاد بیان شلا نو دی سورت کے اللہ تعالیٰ وی کرے چی د جہاد اصول دی زدکللا نو دا اللہ تعالیٰ پلار کیو جنگی گا اسی نے صرف اصول دی ذکری دی او بیا قلار بنی ناسی سورۃ الانفال دی وای قوانین دی ذکرل ورشه په جهاد وکړه اصول خو عملی کنه ذی مروه تمام قبل سردا دی سورۃ الانفال کې الله تعالی اعلان وکړه قتال قاتلهم حتا لا تکون فتنه نو دی سورۃ کې الله تعالی وی چې جهاد برچا سره کې نو درې ډلې الله ذکر کړی دی د يهودانو سره و جنگیګا او مشرکانو سره و جنگیګا او دو منافقانو سره دا درې ډلې الله تعالی ذکر کړې دي. درې مربت رما قبل سره داله مخکې صورت کې الله تعالی د الله په لار کې او جنگيږي نو اس د دې جنگې دلو د لپاره الله تعالی علتونه ذکر کړې دي ولی او جنگيږي دا کافر خوغه د ستاسو پیغمبر وستلې تاسو باندې شروع کړې ده تاسو د کورونو وستلې تاسو د دین دشمنان دي نو ځکه سره او جنگيږي نو دې صورت کې الله تعالی علتونه ذکر کړي داود سورت دا قتال کول د مشرکانو سره قتال د اهلی کتاب سره او جهاد د منافقانو سره دای داود دا درې قسم د دشمنانو ذکر کړی دي مشرکان اهلی کتاب او منافقان. دې سورت کې الله تعالی اسماء الحسنا ذکر شوی دي یار لس به حسب تکرار. خلاصه سورت دا رچی په دې سورت کې درې حصې دي په اول حصہ تر دا آیت اجتماع آیات پورې ده پدې کې الله تعالی د مشرکانو درې اقسام بیان کړې دي دیار لس علتونه د قتال الله تعالی ذکر کړې دي د جهاد په باره کې د مشرکانو سلور اعتراضات او داغي جوابات الله تعالی ذکر کړې دي دا ورنه حصہ ده اته اجتماعات پوری پدې کې قتال د مشرکانو سره د مشرکانو درې اقسام ذکر شوی دي او داغي احکام او دیار لس علتونه د دې د قتال بیان شوی دي داغي نو ورستو بیا د اهل کتابو داغي سره د قتال ذکر دي او داغی علتون اللہ تعالی ذکر کئی چی ردیو سرولی و جنگی گئی. رازو مهم مسئلی تا دی صورت تبارک کی مهم مسئلہ دی صورت پا ابتدا کی بسم اللہ ندلی کلی شوی ما بسم اللہ و نکلل چی ما وایا دوکر چی زمونگا تلاوت روان دیکن ما خسار دا وایو یو خدا چی سوک دا اول نا تلاوت شروع کئی نو اعوذ باللہ بسم اللہ بوایی سکا تلاوت تا اعوذ باللہ بسم اللہ کئی خود دی صورت تا چی روان تلاوت کئی دیتا بسم اللہ نوی دا بسم الله تو ورین نه لیکل شوی یو قول لم پسرین دار چ نازل شوی نه دا بس دا دی صورت سره بسم الله نه دا نازل شوی. دویم په حدیث د عثمان رضی الله تعالی عنہ کراغلی دی امام ترمذی امام ابو داود او صاحب مشکات هغه حدیث نقل کړی دی وای دا صورت سورۃ توبه په سورۃ الانفال پسې دا یو ځای کول په هغه پسې متصل لاوړل دا یو اجتهادی مسله و په حدیث کراغلی دی دا امکانم شتره چې دا مستقل صورت ده او دا امکانم شتره چې دا د سورۃ الانفال سره یو ځای ده. نو اس کدی ته وګوري چې دا مستقل صورت ده نو په کار دار چې بسم الله ته ولي کله شي یو احتمال ده خدای احتمال ده چې دا مستقل صورت نه ده یعنی دا مخکې دغه د سورۃ الانفال سره یو ځای ده. نو هر کله چې دا مسله اجتهادی و د دې وجه نه دی په سر کې بسم الله ونه لیکل شوله ونه لیکل شوله دا احتمال لکه در مخکی صورت سره ده بسم الله ونه لیکل شوله او دا احتمال شته چې دا مستقل صورت ده نو مې او ځان ده ولیکو دا جدا کا نه په دوه باندې عمل لاوي دا احتمال چې دا صورت او دا مخکینه یو دي ځکه یو مضمون نه دی جهاد نو بسم الله ونه لیکل ځکه دا یو صورت ده خو کدی دا احتمال هم شته دا جدا صورت ده نو مې او ځان له ولیکو جدا یې کتی دیو جن دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ پر روایت کړه غری دي امام ترمذی امام ابو داود او صاحب مشکات دا روایت ذکر کړی دی او بیا د بسم الله د نه لیکلو یو حکمت علماو دا ذکر کړی دی په بسم الله کې حکمت داري چې امن دی په بسم الله کې په بسم الله کې امن دی او په دې صورت کې خو امن نشته کنه الله وي قتل کوي په یو کې صدقه ده بس وجنه یې را نه سي داسې وکي نو بسم الله د امن د پاره یو دی کې خو امن نشته او یا الله وي امن له مور کوي بلکې مړی کې قتل کوي وجنه دی وجنه دا په کې بسم الله په کې نه لیکل شوی د دیو جن نبی صلی الله علیه وسلم بجه چاته خط لیکا چې پاغي کې به اعلان د جنگو هغه کې بسم الله نه لیکله یو دعوت او چې چاله دعوت ورکاو نو پاغي کې بسم الله لیکله او یو چې اعلان د جنگ به کاو نو پاغي کې بسم الله نه وا بس پاغي کې بسم الله ته څه ضرورت دی نو موږ روان یو دی باندې بس خبره دغه نور به څه خبر نشته د دیو جن بسم الله نه لیکله شوی اولنی قسم د مشرکانو او دغه حکم الله تعالی ذکر کړي براءت من الله ورسوله اعلان د جدایی دی اعلان د بایکاټ دی د الله تعالی تر طرف نه ورسوله او د الله تعالی د پیغمبر تر طرف نه الی الذین اغه خلق ته عهدتم چې لوس کړی دی تاسو دغه سره مینل مشرکین د مشرکانو نه ونقضوا عهده اغه چې خپل لوس بیا مات کړی دی تاسو سره لوس کړی او نو لوس بیا مات کړی دی نو دغه یو حکم دا بیان شو چې دغه سره به بایکاټ کوي اغه سره دوستانی نه کوي لوز مسر کړی دی او بیا مات کړی دی ونقضوا عهدهم خپل لوز مات کړی دی دویم حکم الله تعالی دغه ذکر کړي پسیحو پی الارضی زی الارشی اگردی پزمکی کی آر باتا شور انسلور میاشتی وعلمو پویشی انکم غیر معجز اللہ اللہ تلاوی دا کم احکامات تی دا مخی دا صورت نازل شو مپسرینو لکلی دی امام زہری رحمت اللہ علیہ وی دا مخی آیات نازل شوی و پا دا شوال پاول کی دا آیاتون نازل شوی نو دا شوال پاول کی چی نازل شوی نو سلور میاشتی خود عزت وی کنا ځان پر ایتون من لک پویا کئی که توجو سر کی نئی پویا بشی پی توجو سر نئی بیا پی نپویا گئی دا آیتون چی نازل دل نو دا شوال اولا نئی وا نو دا سلور میاشتی بیا دا عزت و دا احترام دی شوال دی ذو القیده دا ذو الحجه دا محرم دی دا سلور میاشتی اللہ تعالی توی زی مزی وکی پسیحو پی الارد زی وگر دی پزمکی کی تفسیر جلالین سیرو آمینین ایوها المشرکون دا سلور میاشتی خدا امن دی پدی کی جهاد نشتره قتال نشتره نزید سلور میشت په امن منی وګرځي سیر او سیح حسمانه د وګرځي په امن منی د سلور میشت و تاسو مجاهدین سنوي 14 ان سلور میشت او سلور میشت د عزت وي شوال ذل قیداد ذل حج او محرم واعلموا پوه شي انکم غیر معجز الله یقینا تاسو نشي کمزور کولی الله تعالی لره وان الله مخز الکافرین یقینا الله تعالی شرمون کړي د کافرانو د پاره الله به کافران و شرمای خدا سلور میشت زیت تاسو فکر وکي ځانتنو که ومن له خبره خوډیره خده کنه وا د کپرو کې بیا د توري پاتې کیږي نو الله تعالی بد امداد کړي د مسلمانانو سره و اذان من الله اعلان دی د الله تعالی له طرف نه او رسول دی الله تعالی له پیغمبر د طرف نه اعلان ناس خلق ته یوم الحج الاکبر په ورځ د حج لوی باندې د الله او د الله له پیغمبر د طرف نه اعلان سره ان الله بریئ من المشرکین چې یقینا الله تعالی جدا دی د مشرکان نه او رسوله او د الله تعالی پیغمبر هم ته وای کاټ کړی دی اللام تی جدا دے دا اللام دشمنی دے رکا پیرانو سرا او رسول حد اللہ تعالی پیغمبرم جدا دے دا غینا پا دی آیات کی اعلان دا براعت دے براعت من اللہ و رسوله نو دا اعلان وکل شو دا اعلان چی لیغی تا وکل شو یوم الحج الاکبری پا ورز دا غا حج اکبر بندے حج اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تویل اعلان وکا ابن کثیر دا غی پورا وضاحت ذکر کرے دے نغ اعلان داسیو لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان پر دین بعد چریت اے مشرکان او تاسو بن راضی حج بن راضی لا يحج بعد العام مشرك تدی کال نو رستم مشرکان بیت الله تن راضی ولا يطوف بالبيت عريان او سوق پر بیت الله نا پ بربند باندې طواف نه کای نو نور دین ورستو تاسو دا کوي پ بربند باندې ون طواف نه کوي او نو بیا تاسو راځي بیت الله ته بیا نه راځي بیت الله ته بیا نه راځي اعلان چې په ورځ د حج اکبر باندې دا وکړل شو حج اکبر څه ته ویل کی او حج اکبر سره او خلک هغه ته سوې حج اکبر خلک حج اکبر څه ته وې نو مفسرین لیکلي دي حج اکبر دا حج ته وې او عمره ته حج اصغر ویل کی په عوامو کې بل خبره مشهوره ده وی حج اکبر دی ته وی چې په کوم ورځ باندې د عرفی ورځی او د جمعې ورځی نو غیته خلک حج اکبر وی دا خبره خطا ده دا خبره صحیح نه ده حج اکبر حج ته ویل کیږي او عمره ته حج اصغر وی دا وړو کې حج دی نو حج دا حج اکبر دی او عمره دا حج اصغر دی نو دا معنی صحیح نه ده چې دغه څوک وی چې حج اکبر غیته وی چې د عرفی په ورځ باندې د جمعې ورځ راشي دی ته حج اکبر وی دا خبره صحیح نه ده ها په حجۃ الوداع کې د نبی رسول الله چې اخیرا نه د رخصتۍ حج وکما نو هغه اتفاقا دغه شوی و چې د عرفی ورځ هم و د جمعې ورځ هم و او نبی له سلام حجم کاو نو دغه اتفاقی د سره غلی و د سینه چې د حج اکبر دغه تعریب ته چې حج اکبر دی ته وای چې د جمعې په ورځ باندې عرفه راشي نو د ته حج اکبر وای نو دا خبره صحیح نه ده نو دا اعلان وکړل شو د حجۃ الوداع په موقع باندې چې د جمعې ورځ و او د حج موقع په عرفات کې د اعلان وکړل شو چې نن د مشرکان چې بیت الله ته نه راځي بس پابندی شو راو تاسو باندې او دویم دار چې بربند بر دینه توافون هم نه کوي توافون بر دینه ورستو نه کوي تاسو بربند و اذان من الله او اعلان دی د الله تعالی طرف نه او رسول دی الله تعالی پیغمبر دی طرف نه اعلان ناس خلکو ته یوم الحج الاکبر په ورځ دغه حج لوی باندې یعنی دا د حج ورځ د عمرې نه و ان الله بری من المشرکین یقینا الله تعالی جدا دی د مشرکانو نه بایکاټ کړی دی الله تعالی د مشرکانو نه و رسوله او د الله تعالی پیغمبر هم اعلان د برات کړی دی فإن تبتم فلكم فهو خير لكم اے مشرکانو کتا سو توبه وستره د شرک نه فإن تبتم عن الشرك فهو خير لكم نو دا وی غره تاسو لپاره و ان تولیتم او کتا سو مخ واړو رسمانه ده تفسیر سمرقندی وی و ان ابیتم الاسلام و اقمتم على الكفر د اسلام دراوړل نه انکار وکاو په کوپر باندې ټینګ پاتې شولای ابیتم الاسلام و اقمتم على الكفر دا دا انکار مکر اسلام نه په کوپر باندې ټینګ پاتې شولې تفسیر سمرقندی د غلی کړی فاعلموا بوشی ان الله انکم غیر معجز الله یقینا تاسو نشئ کمزوري کوري الله تعالی دره وان الله وبشر الذين كفروا او زیر ورک کافران در به عذاب الیم په عذاب درناک باندې دا زیر نه دی خغه کله زیر دانه دی دا بل زیر دی خ چې الله تعالی بم خوشی الله تعالی بم جهنم ته ورزی دی ته تحکم الا الذين عاهدتم من المشركين پدی آیات کے اللہ تعالی دویم قسم ذکر کی دے مشرکانو معاہد پا پا معاہدہ مؤجلہ سرا معاہدہ سرا تا سکڑی دا خلیکینا دا طول عمر دا پارا ندا مؤجلہ معاہدہ سرا کڑی دا دو میاشتی دری میاشتی سلور میاشتی نوچی تا تا ٹنگی پا لوز بانی تو تا ہم ٹنگ پاتی شا لو بی لوزیو سرا مکاوز تا سرا پا لوز بانی ٹنگ دے معاهده ندا ما تا کړی ته مسرمه ما تا خیر ده اله مدتهم کما نه ټچ سره لیکلی دا مقرره کړی دا بس هغه پر سره ټینګ پاتیشا الا الذين عاهدتم مگر کسان چې لوس کړی دا تاسو داغي سره من المشرکین دا مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيئا او بیا هغه کما نه دې کړی دا غي نه هیڅ شي یعنی په لوس باندې ټینګ دی ولم يظاهروا عليكم احد ولم يظاهروا او امداد نه دې کړی علیکم تاسو مقابله کې احد نه هیڅ چا سره ده هیچ چا سره لوز نره کړي نغلی کلی دی ابو بکر جساس رحمت الله علیه کلی دی د دې آیات په تفسیر کې وی يدل على ان المعاهده متاع عاون علينا عدو لنا نقض عهده وی کله چې تا د دشمن سره لوز کړي خو ستا د دشمن په ستا په خلاف باندې ستا د دشمن سره امداد وکینو د سره لوز بیا په خپل ماتيږي تا د یو کافر سره معاهده دی وکړه وس تا معاهده وکړلستا یو بل دشمن دی خو دا لار ستا د دشمن سره امداد وکړه د سره بل پیل چیرې په خپل معاهده ماته شوله بس وی يدل على ان المعاهده چا سره چې معاهده شوی ده متاع عاون علينا کله چې زمون په خلاف باندې چا سره امداد وکي عدو ولنا دا هغه چا سره چې غدم دشمن وي فقد نقض عهده نو دا هغه لو سره په خپل بس مات شو ولم يظاهروا عليكم احد امداد نه نکړی ستاسو مقابله کې ستاسو په خلاف باندې د هیچا فاطمه الیه معاهدهم نو پوره کې غی تلوس دغی اله مدتهم تر دنه ټی خپل پوري تاسو ته کوم نه ټمو قرر کړی د دغی پوري هغه ټینګ دی په معاهده باندې ته مت ټینګ پاتیشه ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی مینه کوي د پرهیزګارانو سره دې د کې پرهیزګاری نه مراد بزرګی ته نه د مراده چې روجینی ول دی زکاتونه ورکړل دی ذکر اسکار کوي روجینی ول دی نا ان الله يحب المتقين قنا الله تعالى من كيد پرزگاران سره بچکی دن کی د بیلوزینه د ذکر متقین مراد څه شه دغه تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا يمتنعون عن نقض العهد يمتنعون عن نقض العهد څوک ځان د بیلوزینه بچکی نو په دی د دې ځکه د قډیر پرزگار ده تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا فایزن سره خلاص شور الحرم نکره چې تیر شی میاشت د عزت دا اذن سره خلاص شور الحرم دا لگی دا غسیح و پی الارض اربات آشور ان دا غی سر لگی اگر دویم آیات چیو چی سلور میاشتی و تا انتظار وکی چی وگرزی نو کله چې میاشتې د عزت تیر شي څلور میاشتې وي د هغې تفصیل مخکې بیان شو. فقتلوا المشرکین نو وجنې مشرکان لره حیث وجدتموهم کوم ځای کې چې ممی تاسو په مشرکانو پسې به ګرځي او واخذوهم ونیسئ دیو لره واحصروهم او راګیر کړئ دیو لره وقعدوا لهم کل مرصد او کینئ هغې ته په هر مورچه کې ورته کینئ. علامه علوسی رحمت الله علیه وی واحصروهم د دې دوه معنی دي. یو معنی دار چې راګیر کړئ هغې لره راګیر او دوی معنی کړی د واحصروهم وامنعوهم عن الخروج اذا تحسنوا منکم بحسن کله چې درګیرول معنی دار وی کله په یو قلا کړي کافر چرې په یو بیس کړي نو وامنعوهم عن الخروج منې کړي د وتلو نه اذا تحسنوا منکم بحسن کله چې ځان بچ کړي په یو قلا باندې قلا محاصره کړي دا تفسیر روح المانی دغه کړی دی او تفسیر ماجدی هم دغه ذکر کړی دی. یو بل معنی هم پسرین ذکر کړی دا وخت روح هم راګیر کړي دی لره یعنی دا دار الاسلام ته درانه نه وتلو نه منې کړي دارالاسلام در مسلمانان چې کوم علاقه ده وحس روهم نو بندې کوي د راتللو نه دارالاسلام ته دارالاسلام ته مره پرېږدی. وقعد لهم کل مرصد کینې هغې ته په هر ځای په هر مورچه کې په هر مورچل کې ورته کینې. وقعد لهم روح المانی دا ذکر کړی دي وایي د الله بندیانو چرته دی ځکې د دې نه دا معنی وانخلی صرف چې کینې وته و اذا كنا استل مقصد پدې د کینه دی بلکې مراد ليس معناه حقیقت القعود و دې د کې صرف دا مانند چې کینه یوته حقيقي معنا د قعود پدې د کې مونږ نه د مراده مورچل خطا د سی اوقټ ځان نه دغه را تا کړی دي چې دن د ناس نه ته وسه شی ویني وقود لهم كل مرصد و دې د کې معنا د غرنه مرم ليس معناه حقیقت القعود و حقيقي معنا د قعود پدې د کې نه ده بلکې ردی څه معنا ده بل المراد بلکې مراد چې ترقبهم وترصدهم ترسو دی وکي ترسو دی وکي پښتو کې مونږ د قوی ترسو دی وکي کینه یو ته معنی دان دی چې دند ناسې واغه چې ګرځي را ګرځي ترسو دی وکا ترقب وکا انتظار وکا وګرځه پسې وقود لهم کل مرصد فان تابوا کدی کافرانو توبه وسره شرک نه واقام صلات او پابندی وکړه لمانځه واتو زکات او ورکه زکات در په خلو سبیلهم نبی لار خالی کیا شو ایمان راو خوستا ورور شو کنه مسلمان دی نو خبر خلاص شول. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مانعین خلاف په خلاف باندې دا غوی سره د جنگ کولو د دې آیات نه استدلال نیولې. عمر رضی الله تعالی عنہ ته د خو کلمه ویل ده نو هغه ته ویل کلمه ویل ده خو الله تعالی وی چې مون ته باندې نه کړو زکات نه ور کړې نو دې سره وجنګی گئی نو دا خو زکات نه راکې مال نو کلمه دی ویلې کنه په کلمه باندې څه کوم دې دې کلمې کلمه دا نه بچ کړ نشي بچ کولای دا چې سو پوری دې زکات نه ور کړې نو مال زکات نه راکې دا وسره جنگیږم. ابن کثیر پورا وضاحت ذکر کړی دی په ان تابو کتبه وی سره د شرک نه واقام صلات او پابندی کول د منځه و اته زکات ور کوي زکات په خلو سبیل او نو خالی کوي پریک دی لار دیو بیا پس دا غم غرس وی عمل لري ځکه مسلمان شو. ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې نه. مخکې تاسو ته حدیث ویلې الاسلام یهدی ما کان قبله چې مسلمان شو خو مخکې ټول ګناهونه معاف شول کنه چې معاف شول بس خبره خلاص شوله. وإن أحد من المشركين استجارك دي آيات کې الله تعالی دریم قسم ذکر کړي د مشرکانو هغه ته ویل کېږي مستأمنین او ته ویل کېږي یو کافر دی امارت اسلامي قائم دی هغه ته عارضه وکړي ټلیفون ته وکړي چې زه درځم ستاسو په ملک کې اوسېږم یا څه کار مې دی له درځم د پلانې مسلمان سره مې کار دی تجارت ته درځم الله وی اجازه ته ورکړي. ابن کثیر پورا وضاحت ذکر کړی دی د یو کال پورې بولا اجازه نه ورکړي سلور میاشت پورې ویزه چې ولا لګیر سلور میشت پر ولا ویزه ولا غو او ته راشه پاسپورت دی برابر دی ویزه کې او ته دسخط وک سلور میشت نه بعد بسې دزي ما په ملک کې ټول عمر نه کې نه ماته چې مسلمانان راته گمراه کی یا نور دامونه درته چل کړی دا ونه کې نو کله چې وخت پوره شو پر سلور میشت کې به تاسو کوشش وکړئ چې دعوت د ایمان لور کې قران ته کې نه او دسی وته وای نو موږ یو مولوی شبدل دغه درس کیا حاضر لګ باغې ته کې نه خیر دی تبلیغی مرکز ته بوځوي دا دومره مسلمانان دی ګوردا چل دی بل دته بوځه بل دته نو کوم مسلمان شو خو خدا که دغه نو سرور میشتي پوره شولې د غوګ نه ونی ساو د بارډر نه سیده واړه وای زخ پل زیته وای نور مونږ سره مو سیګه ځکه چې دا کافر څومره د مسلمان په ملک پاتې کیږي په دې مسلمانانو کې ګوتی وحید مسلمانانو چې دې بیزتی کړي او مسلمانان درا پر ډول د پاره ټول ملک به لجی پی اس کړي یو تبر ځان نه خبر هم نه نو سلور میشتنه بعد خدای زموري په تا باندې تاوله امن ور کړی دی د دې کوم بارډر دی د اغیزې پورې بوتس ته به د اغیزې پورې ته بوزي حفاظت به کې خامخ څوک ته سونه وي ځکه ته ول امن ورکړی دی اسلام خودی سي دین دی والله چی او دومره پورې د الله پیغمبر وایې که زنانه چاله امن ورکنه هم باغی ته امني که یو ماشوم چاله امن ورکنه هم به ته امني بیا بیا وته سنوي خو وخه پوره شو نو بس سیده وته زو زا د بارډر پورې بوزي وایې دې دې پورې زمازي مواري و روغ وتلې وړاندې دې که خدای ساتي او که خدای دې غرکې ځان نسکوه وس خو دې دې پورې بس ما ورسول وس ځان نسکوه و اين احد من المشركين او کچر د یو تن د مشرکان استجارک امن و غوارستانه د پاره د داخلي دو د دار الاسلام د مسلمانانو ملک ترাজি پاجر هنغه ته امن ورکا دا جایز دي چې امن ته دور کې حتا يسمع كلام الله تر دې پورې چوري كلام د الله تعالی قران ووري ثم ابلغه بیا ورسول غل ما منازيد امن دغه ته دا بارډر کراس ہے کہ سرحد نه واړو ذالک بیانهم دا فدی وجوانی چې دی قوم دا چې قوم دی لا علمون دی نه پویږي پس باندې نه پویږي تفسیر جلالین معنا کړی دا لا علمون دین الله تعالی دی د الله تعالی په دین باندې نه پویږي نو لا بد لهم من سماع القران دیر پاره چې دا قران واوري نو پس باندې وپوی شي دا زناور دی دا په دین باندې نه پویږي خو چې کوم ځای کې قران بیانې دا او توې دی تلګ لغ وګ دا د سی بوته خبره بوته کی شیطانی بنه کې ورانه بنه کې مسلمانان بل ورانه نه نو په خلاف باندې بد سی سی نه جوړي جی پی سی ونه راوړي ځان سره تلاشی به وکي هر څه به کې دی هلته کې جوس ګرد خیر دې که درس کیږي هغه تورزه ورزه خیر دی کای په یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله تسمعوا للسلور موانع د قتال او داغي جوابونه الله تعالی ذکر کوي کله چې الله ول د دې مشرکانو سره و جنگيږي وس یو سوال له داغي جواب دی د دې سره موحده شوی دا څنګه سره و جنگيو نو الله وی موحده سره کړي و خو پالل یې د شرطه نو چې کړی دی سره معاهده او په لوز باندې ټینګ نه دی پاتې شوی د بمباره چېر باندې وکړو خبره خلاصه شوله که نه معاهده ماته شوله نو چې اوس په زړه کې شکوک شبهات مه پیدا کوه خبره خلاصه کړې ده بس معاهده دې ورسره وکړله خو د هغې د خپلې معاهدې نه خلاف وکړه نو چې خلاف یې وکړه اوس په زړه کې دا دغه شکوک شبهات مه راوله چې یاره ماله به جنګ جایز یو سره که نه معاهده یې ختمه کړې ده کیف یکون للمشرکین عهد څرنګه به وي د مشرکان دپاره عهد لحاظ د لوز تفسیر ابن کثیر لیکلی دی وی عهد دی دی که پمانا د امن سره دی سرنگی باید مشرکانو د پاره امنه امن بوله سرنگی امام قرطبی هم دا معنا کړی دا عند الله پنیز د الله تعالی باندې و عند رسوله پنیز د پیغمبر باندې الا الذين عاهدتم ها مگر کسان چې تاسو لوبس کړی دا غی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد الحرام کې په مستقام لكم نو سو پر شکل کې دی تاسو دره په لوز باندې پس تقیم لهم نو تاسو ما غی تټینګ شی په لوز باندې دیو پلوز باندې ټینګ دین تاسو مت ټینګ شې او که چرته دیو پلوز باندې ټینګ نو نو الله تعالی بیا سره جنگ کاو بیا پزل کې دا غمر حواله چی یاره دیو سره خوم موحده لیکلی دا دام لیکلی دا شوې دا موحدی ماته کړی دی ان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی مینه کوي د پرهیزګارانو سره دی چې د پرهیزګارانو مراد هغه بزرګان دي چې د لوز د ماتول نظام ساتي دغه تی مراد دی ها کیف یکون کیف و ای یظهر علیکم کیف کیف سرنگ وید دیو د پاره کیف لهم عهدن اصل عبارت دسه سرنگ کی دل شی دیو د پاره لحاظ د لوز و ای یظهر علیکم او کدیو غالب شی ضرور شی وتا سبان نه لا یرقبو فیکم نو لحاظ نه کی وتا س کی الا نخپل ولای تفسیر جلالین معنا کړی دا الا قرابتن الا په معنا د قرابت سره ده دا کافر دی کستا خپل تر زوی ولی نه ده کدا کافر دی کستا خپل پلار ولی نه ده خو چې کله د باندې زوره ور شو نو بیا دی پریدین الله وای دته بل سنوي چې ماته سنوي وای دته فریدی دینه چرته خو چې وخت ګوري چې کله موقع برابر کړه نو بس بیا باندې گزار کړي لا يرقبون فيكم الا ان دار خپل ولي خاون دار خپل ولي خلق نه دي تفسیر جلالین دغه معنا کړی تفسیر سمرقندیم دغه معنا کړی دا الا ان ایل قرابتو دار قرابت چره لحاظ نه ساتي یو بل معنا دغه معنا ذکر کړی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما امام قتاده رحمت الله علیه معنا کړی دا الا په معنا د حلفن سره دی دا لحاظ نه کوي د قسمونو کدا کافر د سل قسمونو کی عزت ته سنوي ما خو چې هغه زیت شو موقع موندل نو بس گزار برمانی کوي خامخه نو امام قتاده معنا کړی دا الا په معنا د قسم سره دی دغه معنا کړی دا امام مجاهد رحمت الله علیه معنا کړی دا وای الا په معنا د الله سره دی دا لحاظ نه کوي د الله اره کوي چې د الله لحاظ نه کوي نو ستاسو لحاظ وکي الا په معنا د الله سره دی وای د الله لحاظ نه کوي تفسیر سمرقندی او بل اصل اورم پنځمه معنا کړی دا الا په معنا د ذمی او د عهد سره دی دیو لحاظ نہ کئی د ذمے د عقد ذمے لحاظ نہ کئی تفسیر سمرقندی د غلی کری ولا ذمتن او نہ د لوزا نو الا نم پمانه د سر دیو د ذمہ دونه یو مانه د یرزونکم بیا پایهم خوشاله کئی دیو تاسو پخلو اغه خلو باندې پخلو باندې خوشاله کیا درې سمانه د پخلو باندې څنګه سو خوشاله کیا نو تفسیر جلالین مانا کړی دا یعنی بکلا بکلامهم الحسن تاسو ته نرمی نرمی او خیخی خبری کیا سیب سیب بر تډیر وای چیر ابو خو بس دسی چې دا جنگ باندې ستړی شو بس ته او نور بداسی کو دیو بل سره بخیر خواهی کو مونږ تیر استاسو حقونه بادا کو نو خیخی خبری ورته کی بکلامهم الحسن تفسیر جلالین دا مانا کړی دا وتابا قلوبهم انکار کوي زړونه د دیو یعنی الوفاء به زړونه انکار کوي رسنه په وفاداری باندې په دغه عهد باندې کاپیران د سره لوس کوي خو الله وای چې زړی د وفاداری نه انکار کیا خو د غرته ګوري زیرته ګوري او درت بدله درکې او اکثرهم فاسقون او زیات پدیو کې فاسقون نه فرمان دي بس کته سو د قمانه وکړي د امر ته وکړه له خدای بخل یې سم نه وای ته پوسم نه کوي چې څنګه زیات پدیو کې نه فرمان دي مشرکان زیات نه فرمان دي کنه ټول نه فرمان دي مشرک شې مشرک شون پای کې زیات او کم پکې شې د ټول چره کافر دي مشرکان دي دا یو غټ اعتراض دی نو تاسو به دا غی جواب وکئ لاړ بشئ امام قرطبی نه متفق سو کې هغه ورته وی واکثرهم فاسقون دی کې واکثرهم ناقضون للعهد تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا مدارک دغه معنی کړی دا او امام قرطبی دغه معنی کړی دا دی کې رپسق نو مراد ناقضون للعهد مراد دی ځکه باجی کاپیران خو کې دا سشتره کنه چا په خپل لوز باندې ټینګ سره پاتې کیږي نو مخکې الله ویل په مستقام لکم فاستقیم لهم چې ټینګ د پاتې تاسو تم ټینګ پاتې شئ کنه خو فاسقون دي دي که ناقضون للعهد تفسیر مدارک جلالین او قرطبی دا قمانه کرد اشتراو بی آیات الله اخیستر دیو فبدل آیاتون دا اللہ تعالی کی ثمنن قلیلا عوض لگا یعنی دا خلق چلی دا اللہ تعالی دا کتاب لحاظ نکی پس ود عن سبیلی ہی نو دیو منکی خلق دا دین دا اللہ تعالی نا عن سبیلی ہی عن دین ہی تفسیر جلالین دا قمانه کرد انہم سا ما کانو یعملون یقینا ډیر بد دی هغه مالونه چې دی وکي ته مشرکان او ټول اعمال چې هغه ډیر زیات بد دی لا يرقبون فی مؤمن لحاظ نه کوي دی په واره د مؤمن کې الا د خپل ولای ولازمته نه د لوزه مخکې دی تفسیر ویل شو اولئک هم المعتدون او دغه کسان د مشرکان هم المعتدون خاص دی د حدود شرعیه او تجاوز کوونکي دی د حدود شرعیه او دی ورتیریږي فإن تابوا وأقاموا الصلاة ترغيب ذکر کے اللہ تعالی توبہ تا راشی سو پوری بجنگی گئی او سو پوری بدغه لانجو کی وخت ہے راشی توبہ واسی نمون پابندی وکي زکات ور کئ نور دی مسلمانان ورونه بشی دی ورونه بشی صبر تبیا نه وای فإن تابوا کتبوا وستر دی مشرکان د مخ کی کارون نه دا رزل توبونه او د مخ کی ورانی پری خدل واقاموا الصلاة او پابندی کول د مانځه واات او زکات ور کوي زکات پا اخوانکم پی دینی نا دیدک پا عبارت کی تقدیر دی پا هم اخوانکم پی دینی نا دیو بیاسو استاس ورون دی پا دین کی و نفصل الآیات و تفسیری بیانو منگا الآیات احکامات منگا تفسیری بیانو لقوم یعلمون دا پار دا قوم چاگوی پویگی یعلمون تفسیر جلالینو یتدبرون سوک چی دا اللہ تلا پا یاتونو کی سوچ پی کرکی تدبر کئی دا غیر پر اللہ تعالی وی دا آیاتونه بیانو ما سوچ فکر پکې وکیا یو بل معنی ذکر کړی دا مفسرینو دی دې کې ونه پسل الآیات مراد دین اوصاف د عهد د ماتونکو مراد دی ونه پسل الآیات تفصیلی بیانو مونږه اوصاف د عهد د ماتونکو د عهد د ماتونکو اوصاف الله تعالی تفصیلی بیان کله مخکې تفصیل ویل شو کنه جی دا دی له حاج نه کید دین نه کید دین نه کید دای صفات دی دغه وَإِنَّكَ ثُوَ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتُعَانُوا فِي دِينِكُمْ بَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ دی آیت کیوں سے اللہ تعالیٰ ذکر کی کدا مشرکان پا عہد بانی ٹنگ پاتی نشولا او استاس پا دین بانی بدنامی توعدون لگول نو اللہ وی بیاتی دا سرغانہ سرغانہ چی دے راو پر زوی بیاتی دا غٹ غٹ راو پر زوی وَإِنَّكَ ثُوَ أَيْمَانَهُمْ وَكَمَاتْ كَلْدِي خُبَ اللَّوْزُنَا قَسَمُنَا قَسَمَ وَلَدِي مُرَادِنَا مُعَاهَدَ دَا خو د معاهدی په وخت کې ودیو قسمونه کول نو ذکر تعبیر شو په ایمانهم سره من بعد عهدهم ورستو د لوز د من بعد عهدهم ورستو د کلکوالی نه ورستو د لوز نه او توعنو فی دینکم او توعنه وکستاس په دین ماننی توعنو سمانه د عابوه یعنی په دین اسلام باندې عیبونه بیانول د دین اسلام بدای ویللی فقاتلوا ائمه الكفر نو قتل کیا مشران د کفر اکم لیڈران د کفر چې دی بیا تی اقرا ایثار کړي غټ غټ پکې بیا ګورې واغ تیرا پرځوي لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوی احد نو ورستو اول چې دی کعب ابن اشرف پیرا پرځول هغه پسې والا کور لګل نو الله تعالی بیا پکې د شکارو کې چې بیا پکې غټ غټ ګورې بیا تی غرا پرځوي قاتلوا ائمه الكفر وطعنوا فی دینکم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و من صبر الرسول قتل و وطعنوا فی دینکم استاس په دین کې اطعن کاو د الله تعالی پیغمبر ته کندری کولین قتل دا وقت دا ولې شي ساس پیغمبر ته کندری وکړلی دین ته کندری وکړلی یا یو د دین اسلام یو بل عیب بیان ک نن سبا کافران چغیږي کین و دا حقوق دی او دا د خود حقونه دی او دا داس چل شوی دی دا داس چل شوی دی الکه زې په خپل ځای کې نه په قلا روانه کړ پړم شروع کړی دی مونږ په پویو ګر مونږ مسلمانان یو د دین دین شته دی ستاسو کوم دین دی د فرعونانو او ستاسو د شیطانانو کوم دین دی زې پاغي باندې سکوي زما د حقونو سره ستاسو کار دی تاسو وګورئ حقونو ته دی وګورئ او توعنو فی دینکم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفصیل کې لیکلی دی ډیر تفصیل ذکر کړی دی وې دا د دې آیات نه چری علماء استدلال نیولې دي چې چا د الله تعالی په دین باندې طعن ولګاو اجماع د علماء چې دا وقت لیږي دا وقت لیږي په دین زما په دین کې د کار ملره واستلار شه د خپل دین سره د کار ولره او زمونږ د دین قرار شه بس فقاتلوا ائمه الكفر نو اوج نه تاسو هغه امامان د کفر دی قتل کئ امامان د کفر ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې وای او دغه سی علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی لیکلی وی لئن قتلهم اهم په داسې وخت کې چې ستا په دین باندې طعنونه ولګی نو دا مشران وجل مهم کار د قضیه په داسې وخت کې لئن قتلهم اهم دا ډیر زیات مهم کار دی بی. او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ وی دا غټ غټ ځکه قتل کئ چې د دې په وجه باندې دا لاندې اتباع چې دی هغه به ویریږي چې یاره د پلانې افسر قتل کړی دی نو زه ورته څه شیم نو دا خولې به بیا لږې بندې کړي انهم لا ایمان لهم یقینا نشته د دوی لپاره هېڅ قسمونه یعنی دوی د قسمونو لحاظ نه کوي دا وای وجنې ځکه لعلهم ینتهون دې لپاره چې دوی ومنه شي د څه شي نه منه شي نو امام قرطبی وایي لعلهم ینتهون عن کفرهم و باطلهم و اذیتهم للمسلمین دې لپاره چې خپل کفر نه منه شي و باطلهم د خپل باطل نظام نه قرار شي او دغه سي و اذیتهم للمسلمین د مسلمانانو د اذیت نه ځان منه کی چې بیا یادو ساتي چې مسلمان ته سترګې راونه باسي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په دې باندې عمل کاو نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام صحابه کرام دی مدینه بازار ته زنانه راغلی و مسلمان زنانه و یو ضرورت یو یا پرده په دغه وخت کې نه پرس شوی او یا پرده پرسی و خو ضرورت په اساس باندې راغلی و دغه زنانه کور کې نور څوک نه په خپل راغله بازار ته نو سودا یې کوله ځانله کله چې د دکان نه تلله د یو یهودیو ناغې د لوپټه چې پسې شي پسې ون خلوله په میخ پسې یا په بل څه شي پسې هغه زنانه چې تلله د هغې خو خیال نه و کنه هغه لوپټه دې پاتې شوله ځکه چې هغه کلکه کړې والته کې یو صحابي ګوري دي ته چې د هغه دکان دی مخامخ چې هغه ګوري چې دې زنانه سره یې دا چل وکړه راغې د هغو سره تیار ټوپک کې به ورسره وي که دکان کې و که پارسه کې و تیار به ورسره چې دغه ورسره وي توری به ورسره وي راغې د یهودي دا سره چې بوا په دوه ځای که وی تر مسلمان زنانه سره ته دا چل کې ته د مسلمان د زنانه ته پړونه لري کې تا خدای غر کا هغه راپاسې دغه مسلمان شهید کا صحابه کرام راپاسې ل نبی علیه السلام بیعت واغېست تر صحابه کرام نو وی راځي چې دا شهید هم د دې ځای لري کړی نه نو دا په دې کې پرېږدو نه نبی علیه السلام لري کړل دغه ځای نه لري شي نو الله وی چې لعلهم ينتهون عن اذیتهم للمسلمین چې سترګې مسلمان تراويستري د سترګې تی او باسه چې سترګې تی ويستلې خلکو ته وای د مسلمان ته په غلطه باندې کتل سترګې می تی ويستلې چې بیا مسلمان په جګه په دنګ غړې باندې چې په ټوله دنیا کې ګرځي څوک به ته بیا سن شي ویلې خو نن چې مسلمان ځان نه مرزوپن جوړ کړی دی بس که کافر پر پاسه هر څه کې کوي په هر څه چې سره کوي بس هغه سره منی چې هغه سره ومنل نو هغه خامخا د بدمعشان دی بیانو لعلهم ينتهون ذر پارچ دیو منشی لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكسوا ايمانهم الا تقاتلون قوما ول جنگ نہ کوي تاسو دا قوم سره نہ کسو ايمانهم چاغي مات کړی دی خپل لوزونه قسمونه مات کړی دی و هم به اخراج الرسول او هغه کوشش کړی دی په وسترو د پیغمبر باندې مشرکانو دو کوششونه کړیو د نبی رسول الله په خلاف باندې په یو کې کامیاب شوی او په بل کې نه کامیاب شوی یو کوشش ادا کړو الله وی تاسو دغه مشرکانو سره ولې نه جنگیږئ چې تاسو پیغمبر ایستلې دي د مکی نه د نبی اسلام په خلاف باندې دغه کړو هغه وی استفاری کی کامیاب شول او دغه واقعه روانه ده او دویم دار چې بیا کوشش کړو چې نبی علی سلام د مدینې نمواسي د مدینې نه دومره پلانونه ته جوړ کړی خو دې کې الله تعالی ناکام کړل او هم بدؤکم اول مره او دیو شروع کړی د تاسو باندې اول دل په یعنی همیشه لپاره کافران چې هغه کوشش کوي چې مسلمانانو باندې مخ کې شي اول شروع په تاسو باندې کړی تاسو وستلې د دې ځن اتخشاونهم نو آیا تاسو یریږئ د دیو نه په الله احق ان تخشوه الله زیات حقدار دی چې دا غي نه یره وکي د الله نه یره وکي پس کی یره وکي الله نه پی تر کې قتالهم ته کدا غي سر نه کته د الله تعالی نه یریږئ نو د دیو سره جنگ وکا د دیو سره جنگ وکا دا الله نه پدی کی وایریګه په ترک د قتال کی د الله تعالی نه وایریګه یعنی جنگ سره مپریګدا ان کنتم مؤمنین ک تاسو مؤمنان یی ان کنتم مؤمنین تفسیر سمرقندی لیکری دی مؤمنین دی دی کی په معنا د مصدقین سره دی ان کنتم مصدقین بوعد الله تعالی ک تاسو تصدیق ک اون کی د الله تعالی د لوزونو دا الله په لوزونو باندې یقینی نو شروع پی وکي یریګه تی ما الله بر سره امداد کړي تفسیر مدارک لکھ لی دی وہ دا آیات دلالت کے بدے باننے الایمان الکامل اللہ یخشى المؤمن الا ربه ولا یبالی بمن سواه ور دی آیات تقاضا دار چ مومن مسلمان بس صرف د اللہ تعالی نه یریگی او کدا ټول دنیا خلاف پاغي بن وحیس پروا نه کئ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئ اعلان د قتال پس د اسباب نه او سلور پیدی د قتال ذکر شوی دی سلور پیدی د قتال قاتلوهم جنگ کوي د دې مشرکانو سره يعذبهم الله بأيديكم عذاب بدر عذاب بور کې الله تعالی دی او تاسو پر اسونو باندې دا بنوي چې الله تعالی ته تباکه چې الله په ما شو باندې تباکه او سبا خیرو باندې تباکه ټول جنتونه ته الله نه غواړي او کافرانو تباکه په ما شو باندې باندې تباکه الله واستا په لاس سره سزا ورکوما تور برا واخلې ټوپک برا واخلې بم بو ته کیدی په دې به الله تباکه مخکینی امتونه الله تعالی کول په دغه سيزونه باندې خو وس دا امت چې لري د دې عذاب په سبا نه دي ستا په لاسونه باندې در مجاهد په لاس باندې الله تعالی کوي و یخذهم او وبشرمه الله تعالی دی لره وینصرکم علیهم او امداد دو کې الله تعالی ستا سره د دې په خلاف باندې و یشفی صدور قوم مؤمنین او شفا بور کې الله تعالی سینو د قوم مؤمنانو ته الله تعالی و د مؤمنانو مسلمانانو سینې په یخی کې خو الله ته خو لګ لګ رقیګ رقیګ کنده چې کوم نه کیږي چې بیخی ته غلې ناسي او دا وی چې الله دې ځان لغر کینو الله دې ځان لغر کوي خوستا په لاسونه منی غر کوي د سیاسي نه غر کوي حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی الله تعالی په لار کې jihad وکي په ان الجihad باب من ابواب الجنه دا الله په لار کې jihad کول دا جنت دروازه ده د جنت په دروازه باندې ورځي jihad وکا او بیا نبی رسول الله صلی الله فرمایل د دې په وجوانی الله تعالی چې د غمونو د پریشانونو خلق خلاصي مسلمانان ولی پریشان دي ځکه jihad د الله په لار کې پریخې او یشپی صدور قوم مؤمنین او یذهب غیظ قلوبهم او لری بکی الله تعالی غصه د دې د زلونو د دې کافرانو د زلونو چې کوم غصه ده الله تعالی بیا هغه ختمه کی و یتوب الله او مهربانی بکی الله تعالی علامه یشا او بچاونه چې وغواړي په توفیق الایمان مراد درینه د ایمان توفیق ورکول دي تو سره جنگیگا د چا په بار کې چې الله تعالی اراده کړی دا د مؤمن کېدل او الله تعالی باغی ته توفیق د ایمان ورکی الله هغه کې مسلمانان شي خیر دی حکم چې نه مسلمانی کې داغه سره و جنگیگا کو یتوب الله او مهرباني به وکړي الله تعالی توفیق د توبې ورکی الله تعالی چاته چې وغواړي والله علیم حکیم الله تعالی په دې حکمتونو والا دی ام حسبتم ان تترکو وس الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب قتال په سبیل الله ته کدا سستا سودا خیالي چې بسلور وانه سانګونه باندې وروغ رمټي یا او ټول عمر چره خېټي بڑکوي تکلیف بروان ناراضي کور نه بهر ته نه وځي زخمی کیږي ونه شهید بنه کیږي نو دا خیال هم ډیر خطا دی دا خیال هم خطا دی په دې باندې جنت ته نشي تر ام حسیب تمای ګمان کوي تاسو ان تترکو دې سمانه ده چې تاسو په پری خودلې شي بغیر د قتال نه ان تترکو ولا تبتلو بالقتال تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دی آی ګمان کوي تاسو چې پرې بخودل شي بغیر د امتحان د jihad نه ولا تبتلو بالقتال تاسو باندې به ازمیخ د jihad ناراضي ولما يعلم الله الذين جاهدوا او تر اوسه پورې نه ښکار کړی الله تعالی علم ظهورین مخکې تفسیر جلالین په حواله مې اعتبار بار ویل نور مفسرین په حواله مې ویل او لا تر اوسه پورې نه ښکار کړی الله تعالی کسان چې jihad کړی دی منکم استاسونه ولم يتخذوا من دون الله او لا نه ښکار کړی الله تعالی هغه کسان چې نه دی نیولې سوا د الله تعالی نه ولا رسوله او سوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ولل مؤمنین او نه د مؤمنان نه ولیه تن رازدار دوسه الله با د جهاد امتحان په مسلمانانو باندې کوي د دوه خبرو د پاره، یو دار چې الله تعالی مجاهدین او غیر مجاهدین جدا کی، یو د دې لپاره منافق او مجاهد الله جدا کوي په دې باندې، او دا کیږي په جهاد باندې، دان په ډوډۍ باندې کیږي، دان په مونځ باندې کیږي، دان په روجو باندې کیږي، ځکه منافقان هم دغه کارونه کوي. خو چې جهاد پرست شي نو الله تعالی ازمیخ کوي مؤمنان او منافقان له یو بل نه جدا کوي. دویم، الله تعالی جهاد ځکه پرست کوي چې چا د الله او د الله د پیغمبر سره او د مؤمنانو مسلمانانو سره دوستانه ده هغه به معلوم شي، او د چا چې د کافرانو سره د بیدینو سره دوستانه ده هغه الله تعالی معلوموي. نو سو پورې چې دا دوه کارونه نه شوي الله بر باندې جهاد پرست کوي خامخا. والله خبیر بما تعملون، او الله تعالی دې خبردار ستاسو په عملونو باندې، ستاسو په عملونو باندې الله تعالی خبردار دی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، دا غدوی مانع دی او دا غی جواب ذکر کیږي کله چې دا حکم شو چې مشرکان قتل کړي. نو سوال دارغه چې دا مشرکان خود بیت الله خدمت کړي، دا جمعتون آبادی، نو څنګه دیو قتل کو؟ دیو خو کعبه ته چیرې غلاف اور غوندی، او دا ویلو کنه عباس رضی الله تعالی عنه صحابه کرام ته ویلو وی تاسو مره پس باندې پیغور راکوي که تاسو دا وایي چې تا ایمان نه دروړي، نو زبر ته دا ویم چې بیت الله خدمت ټول زکوم، حاجان ته زمزم او بزور کوم، حاجان چې کله راشي میلمانی ستوانو لزه جوړوم، اغیله چیرې ته سروي ولزاله علومه، نو مال ول پیغور پدی باندې راکوي. نو چې کله حکم وشو چې مشرکانو سره و جنگیږي، نو سوال دار چې دا خود جمعات خدمت کوي د سر څنګه وکړه؟ الله وی مشرک ته وګوره او هغه جمعات آبادولو ته وګوره. جمعات خو هغه آبادی نه ورانه دی، لحاظ مکوي دا کله جمعات خدمتونه دا وکي د مشرک نه دا قبلیږي نه، نو سر دل خود جمعات جوړ کینو چې نه قبلیږي ته او کعبه طریقه دغه وروا غوندې د سرو زرو پړونه دی تور وا غوندې پاسه شال په خور کې پاسه چې نه قبلیږي ته نو څه پکې هغه مشرک دی کنه. ما کان للمشرکین نشی قبل دل د مشرکانو نه ای یعمرو مساجد الله آباد اول د دیو جماعتونه د الله تعالی ذکه شاهدین علی انفسهم بالکفر دیو اقرار کوون کړي په خپل ځانونو باندې د کوپاره جماعت جوړی خپل د کی شرک هم کیدا سی کارونه کوي چې هغه کار د شرک دی د بی دیني دی ول جماعت آبادای په جماعت کې د نبی بوتانی خو دی د هغه عبادت هم کوي دا به څه قبول شي. اولایک حبیدت اعمالهم دا کسان برباد دي ثواب د عملونو د دیو چرته دی باندې دوکان شي چې دا مشرک دا منځونه کوي یا جماعتونه آبادای یا روجنی ولیدا نه عادت نه قبلی دغه معنی مرته وکړه. حبیتت اعمالهم سم ویل باطل لی ثواب، باطل لی ثواب د دیو د عملونو تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی. حبیتت اعمالهم بتلا ثواب اعمالهم د دیو د اعمال او ثواب چې هغه بالکل برباد دی د دیو په نیکو اعمال باندې مدو کیږي. و فی النار هم خالدون او دیو په اور کې همیشه دغه جهنميان دی دیو سره و جنگیږي. انما یعمر مساجد الله د دې مخکی په مقابل کې اوس الله تعالی د مؤمنانو صفات ذکر کړي. جماعت جوړول د چا کار دی؟ جماعت جوړول د مؤمن مسلمان کار دی. جماعت به جوړی مسلمان، جماعت به جوړی مؤمن، هغه د او د غینه الله تعالی قبلای. انما یعمر مساجد الله یقینا آبادی جماعتونه د الله تعالی من امن بالله هغه څوک چې ایمان لري په الله تعالی باندې ولی یوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې واقام صلاة او پابندی باندې کوي. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا رایتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، کله چې تاسو یو سړی وینئ چې د جمعان خدمت کوي، د جمعات خدمت کوي، نو نبی علیہ السلام ای تاسو د هغه د ایمان گواهی وکئ، تاسو به دې باندې گواهی وکئ چې دا صحیح مؤمن مسلمان دی. او د جمعات آبادول د دوه قسم دی، یو د جمعات آبادول ظاهری، د جمعات له چیرې چونه ورکا، جمعات ته جوړ کا، کارپیټ پکې خور کا، قالینو دراوړه، درې ول راوړه، دا د جمعات آبادول دی. دروازه پکې نشته هغه پکې ولګوا، رانا پکې نشته دغه تنظیم پکې وکړه. یو د جمعات آبادول دی ظاهری، او دویم د جمعات آبادول دی باطینی. باطینی آبادول دا دی پای کې قرآن درس وکړه، مون پکې وکړه، طالبان پکې سبقونه وای، د ادار جمعات آبادول دی، دا باطینی آبادول دی. نو مؤمن مسلمان چې هغه به جمعات آبادای. انما یعمر مساجد الله یقینا آبادای جمعتون د الله تعالی من امن بالله. او حدیث کې راغلی دی قیامت ته نږدې د څه وخت راشي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى، د خلکو جماعتونه وړي رضيات آبادی د آبادی په لحاظ باندې خو لیکین د هدایت نه بالکل خالی، څوک به کوم نه کوي. تاسو ته ویل د غسړی غوای را ته کنه جماعت ته نغه توي د غوای دی وته جماعت تر دې په مخه ګندګي بګی کوي. وې دا غوای دی ځکه راځي ځکه چې انسان هم نو خو زن راځم کنه خدا غوای دی، نو اخر زمانہ کې ودا سره شي جمعاتونه به خسته خسته جوړ کړي، خو لیکن د قران درس په بکینې، د حدیثو درس په بکینې، دا غسی مؤمنان مسلمانان په پای کې دغه نه کیمون به بکینې کوي. دنیوي خبره، دنیوي جرګي سیاسي دا وکړي کوي، جمهوریت د پاره وکړي دغه کوي، خو لیکن د الله د دین خبره په کې نه کوي. انما یعمر یقینا اباده جمعاتونه د الله تعالی، من امن بالله، هغه څوک چې ایمان لري په الله تعالی باندې، فورت د اخرت باندې، واقام الصلاه او پابندی کوي د مانځه، واات زکات ورکوي زکات، ولم یخشى الا الله. تفسیر سمرقندی معنی کړی دا ولم یخشى الا الله، ولم یعبد الا الله، ولم یوحد غیره، او د بندګی نه کوي مگر صرف د یو الله تعالی، الله تعالی یک یو غنی نه بل څوک. لم یخشى، لم یعبد الا الله، ولم یوحد غیره. تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا پولا فعصانو پس لایق دا اولایک دا کسان ای کونو من المهتدین، دغه هدایت والدی لایق دا چې دغه خلق کړي د هدایت والشی، د هدایت خواندان هم دغه خلق دی چې دا ایمان راوړل دی او بیا په جمعات کې خدمت کوي. او د الله پیغمبر ویل چې په جمعات کې خدمت کاوه او دغه کسانو، نو تاسو ردیو په ایمان باندې گواهی وکړه چې دا صحیح مؤمنان مسلمانان دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان ته توفیق نصیب کړي چې په علاقه کې جمعاتونه دي په محله کې، دغه لحاظ ساتي، هغه جارو کول، دغه صفائی کول، بلب پکې نشته لري، برق پکې لګوي، یا بل چې کوم خدمت اداري ده په اتفاق باندې کوي. مسلمانان خپل کورونه ته شو ګوري، خغټ غټ بلډینګونه بنگلې جوړې دي، سید بیا چې کله د جمعات د غراشي، نو په جمعات کې په روډ کې چیرې دا چاندې واره دا کړلې، غریب چیرې ټول ورځ گاډي راځي، او بس چیرې څوک په ځان له په گاډي کې روان دي، نسوار راخلی، دا وایي چې کسره ماره چاندې راکې، بس ټوکرې وته نیولې. مسلمانان دې په اتفاق باندې دا وکړي کنه، ځان له دومره غټ کور جوړول شي وسره، نو د الله په کور کې هم لکه خدمت کول په کار دي کنه. کور کې د خخه کارپټونه او خیخي بسترې او د هر څه دې کړې دي، جمعات لم خدمت کوي، خیر دي. دا مسلمانانو اولایک ای یکون من المهتدین، دا هدایت مندون کړي، هدایت ولدا خلق دي. هغه واقعیا خو مرتبه لو چې بیا ویمون، بیا وخت ډیر اخلي، خو بهر حال هغه یو سړی چې هغه چانده کول، او سړی راغی روپۍ ول ورکړلې، وی چانده مکوه، وی بیا به نه کوم، بیا راغی هغه بیا هم او د ځخانی به کې پاتې وی، دام جوړولې، وی څومره روپۍ کېږي، دا هغه مر ورکړلې، بیا چانده مکوه، صحیح ده، وی صحیح ده. په دریم ځل باندې بیا راغی سړی، بیا چانده کول، یار لږ ځای پکې پاتې رہی، کمره پکې جوړ کړو، تشناب به جوړ کړو، صحیح ده، دغه هم جوړ کړه. وی تاسو دا دومره چاندې کوي، دومره وخت شوې، دا خلک غریبانان دي کنه، ځکه وی صحیح ده. خلکو سره تعلق جوړ شو، بل ځل باندې راغی، یو تی نمبر اخلي، بل تی نمبر اخلي، جدا خو ډیر مالدار سړی دی، خپل تعلق سره جوړی، بل ځل باندې راغی، وی خلکو څه ویزی راغلی دي، د بار ملک د امریکې او د روس او د جاپان دغه راغلی دي، د ویزی راغلی دي، که څوک خپل بچی بار ته لېږي، نو وی دغه پکې خپل ځان نه پکې ځای ونیسه، خو یې شرط دا دی نیمې روپۍ به اوس راکوئ، نورې ویزې تیارې دي، زه څو ورځې بعد راځم، هغه نورې د روپۍ به بقایا راکوئ، او ستاسو بچي به لاړ شي بار ملک ته. وایي دیده کې کینه کینه، یو ځي 15 لکه روپۍ راوړي، بل د کور نه 10 لکه راوباسي، بل 10 لکه راوباسي، چې کله دې ځای نه لاړ، دا خو ناشنا سړی په لار باندې تله، اوس خلکو سره صرف دغه شناخت راغلی و چې جومات کې 2-3 ځله روپۍ ورکړلې، چې 50-60 لکه روپۍ جمع کړلې، په بیګ کې کېښودلې، موبایل دغه که بند که، سیمه پوټی پوټی که، او ځای ګرځوي، تاسو خدای تباه برباد که، چې 1.5 کال خپل جمعات د چانده وکړله، جمعات هم نشو جوړولی، یو روپۍ در سره نه وه، چې اوس امریکې ته تک دی، نو هر چا 1.5 لک او 1.5 لک او 10 لک او 15 لک روپۍ هر چا راویستلې، نمبر یې بند کوي، ځای ځان لږ څه کوئ، خدای هم تباه کړي. وفعصا اولئک یکونو من المهتدین، نو لایق ده چې دغه کسان د هدایت مندون کو نه دي. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، د دې حدیث د دې آیات تفسیر په حدیث کې راغلی دی، مختصر ورته غویم. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ وایي، ورځ چیرې یو سړی ویلله، وایي چې هغه دا خبره وکړله چې ما کله اسلام قبول کړی دی، نو د دین وروستو ما ته بل عمل ضرورت نشته رې، سوا د دینه چې زه حاجانو ته اوبه ورکوم، زه چې مسلمان شوی ما، او زه دغه وکړم حاجانو له چې اوبه ورکوم، بس دا پوره ده کنه. نو هغه بل سړی دا خبره وکړله چې که زه د ایمان راوړل نه وروسته بل عمل ونه کړم، سیوار دینه چې زه مسجد حرام جوړم، د جمعات خدمت کوم، بس دغه هم پوره دی کنه. هغه بل ویل چې نه، وایي د الله تعالی په لاره کې جهاد کول دا غوره عمل دی د اسلام نه وروسته. هغه یو ویل حاجانو له اوبه ورکول دا غوره دی. هغه بل دا ویل چې نه، چې د الله کور جوړې جمعات په دې کې ثواب زیات دی. اول ورته نه، د الله تعالی په لاره کې جهاد کې نو دې ډېر زیات ثواب دی. عمر رضی الله تعالی عنہ راغی، وسه شورم جوړ کړل، څه چللې دا سوای باسم پس کړي، هغه ته خپل خبره او کړی، دا یو د سوی چې د ایمان نو ورستو زه جمعات جوړو، ما په جمعات خدمت د لوی ثواب دی. اغبل وی چې حاجیان لو بل لوی ثواب دی ورکول، اغبل وی چې jihad د الله تعالی په لار کې، وی چوب بکینه غلی په دې کې خبرې بنه کوي لا ترفوا اصواتکم عند منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الجمعه ګور دا د جمعې ورځ دنن تاسو راغلی د نبی اسلام د منبر خوا ته ناس یو دا خبرې کوي وی چې نور یو خبره بم نه کوي چې جمعې منځ شو زبد نبی اسلام په خپل ته پوسو کما چې د ایمان نورستو کم یو عمل ډیر غوړه دی کاغه د سویل چې اجانو له وبونو بس هغه ته ون خلای بیا او کده سویل چې جمعات خدمت کوي جوغه هغه ته کار وای او کبل ټکی وای خو نبی رسول چې کم پیسې لو کړل بس دی کې تاسو نه مشغولې گئے عمر رضی الله تعالی عنه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم منځک نو دا مونږ ورغلو چې دا نبی رسول تر پیسې درک وای دا آیات چې سم دس نازل شو د الله تعالی په سم دس خبر راغله سړی دا تاسو کوي ځانم کار جوړ کړی دی حاجیان لو به ډیر ثواب دی او جمعاتونه جوړول ډیر ثواب دی نو دا خو مشرکان هم دا کارونه کول کنه غټ عملدار چې ایمان یو سړی راوړي او بیا د ایمان نو ورسره د الله تعالی په لار کې jihad وکي دا ډیر لوی عمل دی دا دغه ثواب پکشته د سني ثواب پکې نشته لري خو زیات ثواب پسې کېږي په jihad کې د الله تعالی په لار کې jihad کوي اجعلتم سقایت الحاج ای غنی تاسو وبس کول په حاجانو باندې و عمارت المسجد الحرام او ابادول د مسجد الحرام دغه جمعات عزتمن کمن امن بالله په شان دغه چا باندې چې ایمان راوړي دی هغه په الله تعالی باندې یو قول دغه دی او دویم روایت هم ذکر کړی دی ابن کثیر هغه د عباس رضی الله تعالی عنه واقع ذکر کړی دی د دې آیت په تفسیر کې اشاره ته کوي ځان لبی او ګوري پیدا ودرکې چې کلم درسونه کوله نو وای کله چې دا گرفتار شو حين اسرا یوم بدر کله چې بدر پر ورځ باندې دا عباس رضی الله تعالی عنه گرفتار شو نو صحابه کرام د تدیر جت په غور ورکوي دا تاسو کړی دی خپل وراره په خلاف باندې طرف اسیدلې نو هغه ته ویل ان کنتم سبقتمون بالاسلام کتا سو ایمان زمنګ نمخ کې راوړې دی ول هجرت ول جهاد هجرت او جهاد هم کړې دي لقد كنا نعمر المسجد الحرام نو زم د سیاسه نو مناسه ما کعبه اباده ولا ونسق الحاج وحاجن تم يبور کولې ونفك العاني وما بقي ديانه زاد ول نو الله تعالی د آیات راولې غداغه پرد کې نو سید جمعه تم جوړ کړې دي انکار تی نشته لري حاجان لودي وبم ور کړی ستوان باندې ور کړی قیدیان باندې آزاد کړی خو ایمان خو پکې نه وکنه نو چې ایمان د پکې نه د خپل پیغمبر په خلاف باندې تر پاسیدلې وراره په خلاف باندې نو دا د نشر د قبلي کمن امن بالله پشان دا چې باندې چې ایمان لري په الله تعالی باندې پر د اخرت باندې وجاهد فی سبیل الله جهاد کوي په لار د الله تعالی کې لا یستوون عند الله لا یستوون فی الفضل تفسیر جلالین لیکری ندی برابر دا فضیلت کې په غروال کې عند الله د الله تعالی په نسبانه والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی توفیق د هدایت نور کې قوم ظالمان او عنادیان ته الله تعالی توفیق د هدایت نور کې قوم ظالمان او عنادیان ته یا د لا یهدی تستما سورۃ البقره کې معنا کړی و لا یهدی په معنا د لا یصیب سره دی الله تعالی ثواب نور کې قوم ظالمان او مشرکان ته ته جمعتون ډیر آباد او خو په دې باندې خدای ته ثواب نه ملاويږي ځکه عقیده دي نشته لري نو بنیادی او مهم شی د اعمال د قبلې دوه لپاره غسه دي عقیده او توحید ده چې عقیده دې صحیح وه لګ عمل کوه الله تعالی ولا پیډیر ثواب درکې الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اوس الله تعالی ذکر کوي دا آیات علت دي او یا تفسیر دې لپاره د ما قبل لا یستوون عند الله دې د الله په نسبانه نه دي برابر څنګه نه دي برابر او د دې وضاحت سره نو دا آیات دغه تفسیر دي الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړې او جهادو په سبيل الله او جهاد کړې په لار د الله تعالی کې یعنی دغه صحابه کرام چې مکی نه راغلي دي مدینه ته جهاد کړې په لار د الله تعالی کې بیا مال په خپل مالونو باندې وان پوسیم په خپل ځانونو باندې اعظم درجه عند الله دا لوی درجه والدي د الله تعالی په نسبت باندې چې کی تفسیر جلالین وای اعظم درجه عند الله من غیرهم د نور خلقنا د دیو درجی زیاتری او اولایک هم الفائزون او خاص دغه کسان دیو کامیاب دي مشرکان کامیاب نه دي چې چا هجرت کړی دی jihad کړی دی خپل مال او خپل بدن د الله تعالی لور کړی دی نو دا کامیاب دي یو بشیرهم صلی الله تعالی ذکر کوي دو آیاتونه کې تحقق الله تعالی بشارتي اخروی ذکر کوي الفائزون دیو کامیاب دي دا دو آیاتونه د الفائزون تفسیر دي بس دا مختصر خبره شوله دا څنګه کامیاب دي یبشرهم زیر ورکه دیو ته رب و مرب دیو برحمتین په خپل خاص مهربانی باندې مون منه د خپل طرف نه د رحمت نو مراد دار چې الله تعالی به دا عذاب نه بچ کی یا د رحمت نو مراد دار چې الله تعالی به اعمال قبول کی و رضوان او الله تعالی ته زیر ورکه د خپل رضا منتی او جناتینو د جنتونو لهم فیها نعیم مقیم د دیو لپاره به پغی کی نعمتونه همیشه دیو په جنت کې همیشه او د جنت نعمتونه هم همیشه دي خالدین فیها همیشه وی دی پغی کی ابدن همیشه همیشه ان الله عنده اجر عظیم یقینا د الله تعالی سره بدلی ډیر لوی دی د الله سره ډیر بدلی دی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحب الكفر علی الایمان دی آیات کی دریم مانع د جہاد او داغی جواب الله تعالی ذکر کړي کله چې حکم شو دی مشرکان سره و جنگیږي الله تعالی څنګه سره و جنگیو هغه خودمن خپلوان دی هغه سری خپلوان دی دا د چا سره جنگی دی د خپل ورونو سره د ترونو زامنو سره د وریرونو سره د ماماګانو سره زوی او پلار جنگی دی زوی د نبی علیہ السلام سره د پلار یالت کړي د ابو جهل سره دی یو ورور یې دلته کړي بل ورور یې یالت کړي ترال تکره وراره دل تکره یا بالعکس دا نو الله تعالی د دیو سره خودمنګ خپل ولې دی سج رحمی پالل خدا پرز دی سج رحمی پالل سری د پرز دی الله تعالی و چې ستا ورور دی پلار دی دی نیکه دی دی هر څوک چې خوشی کافر دی ستا دشمن دی سج رحمی په دې کې نشته رې په دې باندې بدل نه سي دی چې دا خو زما خپلوان دی دا خپلوان دی خو لیکن چې کافر دی الله تعالی قتلوي بس دا ستا دوست نه استعمالګر نه دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا آباءکم منی سے خپل پلاران و اخوانکم ورون خپل اولیاء دوستان ان استحب الكفر علی الایمان کہ خو خید کوپر در په ایمان باندې کوپر نه خو ایمان نه خو خید کوپر خو خید و مے تولهم چاچی دوستانو کړه دی سره منکم استاسن په لایک هم ظالمون نو خاص دا کسان ظالمان دی بس دا ظالمان دی دی سره دوستانه نه کی چاچی ر کافر سره دوستانه وکړه الله تعالی دا ظالم دی قل اور تو آئے پیغمبر ان کان آباؤکم امام قرطبی دا غایت و مے تولہ و مے تولہم چاچی دوستانہ وکړه دیو نا منکم استاسنا نو دا ظالم دی امام قرطبی وی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما هو مشرک مثلهم در دیو پشان دی کی مشرک دی لمن لان من رضی بشرکی په هو مشرکون دا سره سره په مے تولہم چاچی دوستانہ وکړه دیو سره منکم استاسنا اولایک هم ظالمون نو دا ظالم دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس مطلب دے پہو مشرکن مثلہم تا دیو پشان دے کہ دا مشرک دے لئن من رضی بی شرکی پہو مشرکن تکا سوک چی دا مشرک پا شرک باندے راضی شو دا غی پا بیدینی باندے دا پا خپل پا دے باندے مشرک شو امام قرطبی دا قول نقل کردے قل ارتوائی پیغمبرا ان کان آباؤکم دا آیات چلی دیر جیت سخ آیات دے پا مسلمانانو باندے پا غور باندے واوری اوزان پلی آیات باندے پویا کئی څه مشکلات پکې نشته لري اسانه ترجمه ده خو تفسیر کشاف لیکلی دي وای دا آیات چې په مسلمانانو باندې ډیر زیات سخ آیات دي ډیر زیات سخ آیات دي وای ځکه هر یو انسان دی په خپل گریوان کې سوچ فکر وکړي الله تعالی ډیر سخ آیات را لګل دی په قران کې ده اوس د وخت چې څنګه سخ دي قل ورته وای پیغمبره ان کان آباؤکم کپلانان ستاسو و ابناؤکم زامن ستاسو و اخوانکم ورون ستاسو و ازواجکم بیبیان ستاسو خځې ستاسو و عشیرتکم او قام قبیله ستاسو و اموال نقتربتموها او هغه مالونه چې ګټلی تاسو هغې لره و تجارت تخشون کسادها او ستاسو هغه دوکانداري او تجارت چې تاسو یریږئ د هغې د کوټه کیدلونه د هغې د بیکاره کیدلونه و مساکن ترضونها او ستاسو هغه کورونه چې خوښوئ تاسو هغې لره احب الیکم من الله قدا تاسو ته خواږی او خوښي تاسو ته د الله تعالی نه او رسوله او د الله تعالی د پیغمبر نه او جهاد فی سبیله او د الله تعالی په لار کې جهاد نه بتربسو نو بیا انتظار وکړئ د الله تعالی د عذاب حتی یاتی الله بامره تر دې پورې چې الله تعالی د باندې خپل پیسې دراولي نو آیات سخت دی کنه دی سخت ډیر سخت آیات دی الله وی کته است خپل پلاران خپل زامن خپل ورونه خپل خزي خپل قام قبیله او خپل تجارتونه او خپل کورونه د الله او د الله د پیغمبر او د جهاد نه تخوخ کار شول نو د الله د عذاب سخت انتظار وکړئ نو تفسیر کې شپه هر سړی خپل ځان ته سوچ فکر وکینو چې ما ته الله او د الله تعالی پیغمبر ډیر خوښ دی که مور او پلار راته خوښ دی ما ته الله او د الله پیغمبر ډیر خوښ دی که خپل اولاد او ورونه راته خوښ دی او جهاد راته ډیر خوښ دی کنه د خځو او خپل بچی راته ډیر خوښ دی جهاد راته ډیر خوښ دی او کنه د خپل کور او خپل تجارت راته ډیر خوښ دی نو دا په قران کې ډیر ځه حیات دی په مسلمانانو باندې هر یو سړی دی وې سوچ وکړي په دې کې امام رازی رحمت الله علیه لیکلی دی وې دا آیات چې دلیل دی په دې باندې یو طرف تر دین یو مصلحت دی د دین یو مصلحت دی او بل طرف ته د دنیا او د خپل خپلوانو سل مصلحتونه دي دا سل مصلحتونه پرېږدو دا یو واخل ځکه دا د دی دین دا د دین مصلحت دی د دین مصلحت به په هر څه باندې پورته کېده پاسه کېوي دا دین چیرې په مونږ او تاسو په ټولو باندې مشر دی دا په مونږ باندې د پاسه دی دا په پلار باندې د پاسه دی دا په مونږ باندې د پاسه دی دا په خزو په اولاد باندې دا د هر څه نه ودا مخکې ګڼي و جهاد ان پی سبیلی او که مسلمانانو دا کار ونه کړ نو دا الله تعالی د عذاب انتظار دیو کی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام طویل پتاسو کی یو سڑے ترحق پوری مومن نشی کیدلے سو پوری چیزا آغا تا خوخ شما دا در خپل ځان نه دا در مور او پلار او دا اولادو نه و الناس اجمعین او دا طول و خلکو نه نبی علیہ السلام با مونگ تا دمر خوخی دا خپل مور او پلار نه دیره او دا با خود خلی وینا نه ای خواه دا خلی وینا نه دا دسی یو طرف تا ستار مور او پلار خبر راغله ده او بل طرف ته د الله تعالی د پیغمبر یو سنت طریقه ده د دې دوانو په منځ کې تعارض راغی تضاد راغی اوس په معلومیږي چې ته د الله د پیغمبر د قول اخلي که تر دې مور او پلار د خبره منې ته په دې وخت کې چې د الله د پیغمبر او د مور او پلار د خبرې ټکر راغی د مور او پلار خبره پرېږده د الله د پیغمبر خبره واخله یو طرف ته د الله تعالی د دین خبره ده بل طرف ته ستا قام قبیله ده ورونه دي زامن دي مور او پلار دي نو بس د الله د دین واخله او دغه پرېږده نور پرېږده خپه دي شي کنه خبره نه خپه دي شي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې الله راضی کا په خفغان د خلکو باندې نو الله به تیم راضی شي او الله داسې وخت به الله راولي چې د خلکو هم ته الله تعالی خوشاله کی او چا چې الله خفه کا په خوشاله ولو د خلکو باندې نو داسې وخت به راشي چې الله تیم خفه دی او د خلکو هم دې ناراض شي داسې کار به وشي عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام سره یو ځل دی لاس ورنیولې دی نبی علیہ السلام ته وایي عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اید اللہ تعالی پیغمبر ته ما تعالی هر څه نخوخی خو ما تر خپل ځان نخوخ نه ما تر خپل ځان نه خوخه هر سړی چې ځان ته ډیر ځت خوخی کنه خلکو اول ځان دی بیا جهان دی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اید الله پیغمبر ده هر څه را تخوخی الا من نفسی خو خپل ځان نه خوخ نه خوخ کنه نبی صلی الله علیه وسلم عمر رضی اللہ عنہ تو ویله وینا وی بیا ته مؤمن نشی کېدل دا څه سویت نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ د سم د سوید الله پیغمبر د خپل ځان نه ممزيات خوخي د خپل وی آل انا یا عمر هی وسیره سی مسلمان شي عمر د سویته د سی بنوي چی د خپل ځان نه رات ډیر نه خوخه نه د پیغمبر سره د خپل ځان نه ممزيات امینه کی اوس خو پیغمبر علی السلام نشته ری خو حدیث خوشتره کنه طریقې خوشتره کنه غم د خادی د په هر څه کې د الله د پیغمبر په طریقو باندې عمل کوي دنیا بم خیسته ای اخرت بم خیسته ای و جهاد ان پی سبیل یود جهاد نه الله تعالی فلا رکی پتربسون انتظار وکي حتا یاتی الله به امر تردی پر چراوی الله تعالی خپل امر الله تعالی راوی یعنی الله تعالی د باندې عذاب راونی والله لا یهدی القوم الفاسقین الله تعالی توفیق ته ہدایت نور کی قوم نافرمان ہوتا نافرمان قوم ته الله تعالی ہدایت نور کی امام قرطبی رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی او ډیر بهترین حدیث دی کله چې دغه راځي شیطان انسان ته راځي نو دغه پلار کې سړی ته کینی د ایمان پلار کې کینی ایمان مړه وړه مړه تخپل چیرې د مشرانو دین پرېږ دی د پلار او د نیکه طریقې پرېږ دی وای دا چې ایمان راوړي د انسان شیطان چیرې زله وچوي بیا ته شیطان کینی پلار د هجرت کې وای هجرت مکو د الله تعالی د دین لپاره بیا ته پلار د جهاد کې د سیدا پټکونه شیطان مونږ او تاسو نیولې دي غم خادی ده د الله د الله د پیغمبر طریقې په کې ولې نه کومه شیطان راته مخ ته پټکی خو دی یاره د خلک برته سوینو لکه دا خلک دې هر څه وای کنه کته دې سوي چې دا خلک بسوینه د سې ولنه چې الله او د الله پیغمبر بسوي دا غي مخله به څنګه ورزم بس پدې کې زمونږ استاد سو خیر دې مونږ مسلمانان یو سره کافر دې وسه قاسم کافر دې د الله دشمن دې د الله پیغمبر دشمن دې خو چې ځان ته مسلمانان وایو جامیم د مسلمانان و غشتري خو لیاو شکل هم د مسلمانانو دې او بیا کار د پیرنګیانو کو او کار د بيدینو خلکو کو دا زمو سر نه خایي بس دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی یو ځل پډی روغه سفر باندې لاړ بیا واپس راغی خلکو دې پښتنه وکړه لوي چرته تلوي وې پلانې جته تلوي مې سړی کول و یو ځل مونږ په سفر باندې روانو د نبی اسلام سره په یو ځای کې او د سماتې کړه او تلې هم پقې کې ما او د سماتې وک وس دانه پدی باندې مکلف او نه چې دا یو زمواري او نه دا سره ثواب کاروم نه و چې دا کاوه ده ولې دا سفر خوند پیغمبر اسلام په کوم ځای کې او د سماتې کړه ته باندې وکي وې نه بس دغه مې د زله یو دغه چې نبی اسلام دغه او د سماده کړې دغه دې ته لاړو هغه زه چې دومره وګت سفر کړې دې باندې بس مونږ او تاسو په دې باندې مونږ او تاسو د مسلمان سر مسلمانی خون کړي د کافر سره کو پر خون کړي هغه دې کوي کنه مونږ سره چې یي مسلمان او کوي د بی دیني کارونه در مسلمان سره نه خایيږي د کافر سره چې د کو پر کارونه هغه ته خيستخ کاری مونږ او تاسو مسلمانان لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا